ve amelü salihati. İnne mutlaka kesinlikle anlamına geliyor. Ellezine şu kimseler, şu insanlar amelü iman ettiler. Önce böyle. İşin başı iman. İman olmaz Allah korusun olmadan sonra kişi ne yaparsa yapsın. Yani tonlarca altını ibersin, mal mülk hide etsin. İmanı yoksa cennete girmesi haram olur. Peki boşa mı kişi yaptı? İyilikleri boşa geçmez. Azabı hafifler cehennemde. O var. Yani cehenneme yine girecek. Allah hafifler böyle. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ebu Talip. Peki amcası böyle. Peygamberimizi himaye etti, kurdu. 7-8 aldı peygamberimiz. Onu evde büyüdü peygamberle. Gerçekten iyilik etti çok böyle. Peki, kurdu kendisini. Ama Kureyş'in reisi olduğu için elle büyüyen bir yetime yani iman etmek, bağlanmak, onun izine gitmek onun durumu vesile yaptı mı böyle? Onun vesile yaptı mı böyle? Yani biliyordu pek hak olduğunu. İman edemedi böyle. Tabii hatta son hastalığında, ölüm yatağında peygamber gitti. Peygamber seviyor kendisini. Vefakarlık bir vefa borcuma kendisine. Amca ne olur? Hiç olmazsa getir bir kelime şehadet. Hiç olmazsa kelime şehadet. İman dışı olması yapar. Amel olmasın böyle. Olmayacak ki o anda Ebu Cehil gelmişler Ebu Cehil. Ya Ebu Talip bırakma babanın dinini. Kutu bırakma böyle. Baskı yaptırırken böylece. O anda iman edemeden gitti muhtemelen böyle. Fakat peygamberimizi sürekli korudu peygamberimizi. Hatta fakirdi kendisi ama. Fakirdi böyle. Yoksuldu kendisi. Önce peygamberimizin karnını doyurur. Ondan sonra kendileri yerine muhtemelen. Onu artana böyle. O kadar peygamberimiz korudu kendisini. Şimdi olacak bu tabi cennet haram oluyor ama. Cennet verecek ama en hafif, azap ona. En hafif cennet. Nedir bu? Ayağına git ateşten takoya girecek böyle. Ayağına, ateşten böyle. Ayağında. Yalnız tabandan yanacak. Ayağına yanacak böyle. Beyin kanacak ama böyle. Etrafı ateşini yakmıyor. Ateş alevi var. Yakmıyor ama böyle. Tabandan yanacak böyle. En hafif böyle. Ama tabi nereye baksa duman, gayenin buharları, o zebanilerin bağırmaları, cehennem köpekleri, cehennem yılanlar saldırıyor, etraf saldırıyorlar. Alevler şeyler. İnsanlar böyle kömür gibi yanmışlar. Yüzde yanmış, kömür sıkmışlar. Korkun bir halde. Ama cennete giremiyor böyle. Bunun için hep ayetken böyle göre böyle önce elinize amülü gelir hep ayetken. İman edenler. İman nedir? İman altı şart da biliyorsunuz böylece. Özet olarak yani böyle ana başlıklar bunlar. Allah iman cereceği başlık geliyor. Allah'ın varlığı, birliği böyle. İşte bu imanın kökleşmesi geliyor kalpte. Ona bir geliyor böyle. Hatta Mevlam buna örnek veriyor bizlere böyle. Ağacı Mevlam veriyor. Kökü yere salmış, dalları da yukarı doğru çıkmış böyle. Şecere-i Tayyip'e diye geliyor. Ayet-i İbrahim suresine göre böyle. İman edenler Şecere-i Tayyip'e. Böyle. Biz ağaç gibi böylece. Şimdi iman da yalnız dille olsa insana kurtaramıyor. Çabuk gidebiliyor ya Allah'a kadar böyle. Kalp inecek var böyle. Kalp inecek böyle. Yani kişinin kalbi Allah'ın o kalp titreşecek bu böyle. İnanacak kalbimiz Allah'a bir şey alıyor. Allah'a varla bir şey alıyor böyle. Şu alem başı buydu ki böyle. Yani bir hallak, yaratıcı olmadan bir şey olmaz ki böylece. Yani kendiliğinde bir şey olur mu? Olmaz böyle. Olmaz böyle. Mesela bugün bir telefon bile açarken gittim. Mesela insan böyle mesela rastgele körü körüne basarsan hiç çıkmadı mı? Olmaz böyle. Ne gerekiyor? Belli bir rakam sayısı var. Bir de bunun sırası oran böyle. Yani sırası yapmaz diyelim böyle. Altımızdakine olmuyor böyle. Bu kadar insan yaratılması insanlara böylece. İnsanların hücreleri yaratılmış böyle. İnsanın gözündeki hücre başka, kulağında başka, kemik hücresi başka, kan hücresi başka, insanın yaratılışı. Kemal'in buyuruyor, Allah seni yarattı. Fesevvâke fe adelek bak.

İşte imandan sonra geliyor? Beş vakit namaz geliyor. Beş namaz geliyor böyle. Namaz kılması zor, abdolması zor mu acaba? Zor gelir kime? İmanı zayıf onlara. İmanı zayıf onlara böyle. Eğer arabanın motoru küçük zayıfsa, biraz yük attıysan bir de rampaya vurdun mu değil mi? Bitmez. Taktada durur böyle muhtemelen böyle. Motor kuvvet oldu mu çeker götürür. Böyle. Götürür böyle. Bazı araba çekici işler, yardımcı işler böyle. İşte insanlar bazısı böyle çekici işler bir insana böyle. Üşenir, gevşenir böyle. Ya bir komşu, akrabası gelin ya Cafet dedim, koluna gir değil mi? Der. Onun çekici ihtiyacı var. Kendi demiyor kendi benim böyle. Kim insan gider, kimi de başına çek, daha çeker böyle. Kurtarmış da böyle. Gerçekten de sen kontrol eder böyle böyle. Yani çekilmek mi, çekici olmak mı? Tamam bak. Ya çekilmek mi, çekici olmak mı? Böyle böyle. İşte ibadet böyle muhtemelen böyle. Yani İslam'da önce olmak mı böyle? Önce olmak. İslam etmek böylece. Başkalarını kurtarmak. Gemi kıyıya çarpmış, parçalanmış, suya düşmüş insanlara böylece. Düşmüşler. Kimi bilmek üzere tepinir ama bakar bir kurtarsın. Kimi kolay yüzer böyle, kendi çıkan bastılar, çok kendine güvenir ama başka kurtarmaya çalışır. Böyle. İşte başta ne geliyor? Beş vakit namaz. Bir insanın namazı ne kadar güzel kılıyorsa o kadar imanı kuvvetlidir. Kuvvetli böylece. Bir gün biri merak ettim bir gencin birisi. Bir hocaya gitmiş. Böyle tabi mali hocam böyle. Her acı bilmez tabi onlara böyle. Ona gitmiş. Acaba Allah beni seviyor mu demiş. Düşünmüş de. Acaba Allah beni seviyor mu? Hocam diye merak ettim. Acaba Allah beni seviyor mu? Bana sor ama kalbine sor diyor. Eğer kalbi Allah seviyorsa Allah seni seviyor. Karşılık mı böyle ya? Sen kalbi bana sor mu diyor. E ne bilirsin kalbini? Kalbine sor diyor. Eğer sen kalbi Allah'ı seviyorsan, Allah seni sever. Yine kendine bakacağım hatta böyle. Yani namazdan zevk, feyiz almak namazdan böyle. Namaz vaktini beklemek böyle, o randevu vaktini beklemek onları. Namazı yavaş yapmak böyle. Güzel namazları kılmak. Ülâike hüm harü beriye. İşte bunlar, ülâike onlar, hüm onlar, bu teyin geliyor. Hayrı bereyi, insan en hayırlısı bunlar. Mahlukat en hayırlısı bunlar böyle. İman, ameli salih. Tabi beş vakit namazdan sonra da o da geri olmuyor daha. Tabi zenginse zekatı var. Ömürde bir hac farz oluyor bir defa. Senede bir de oruç farz oluyor Ramazan ayında. Oruç farz oluyor. Tabi bunun dışında da şimdi sofoda mesela ekmek, su. Temel gıdalar be. Ekmek, su. Ama yetmiyor değil mi mesela? Ne gerekiyor değil mi? Yanında mesela kahvaltı yapacaksın böyle. Ya peynir yok mu yanında değil mi? Peynir. Spreyin yetmiyor bu aslına. Zeytin olsun, reçel olsun, tereyağı olsun, bal olsun. Olsun olsun. Diğer önünde de yemek var. Pilavı da olsun, makarnası da olsun. Salatı da olsun. Şu da olsun bu şekilde böylece. İbadet de böyle muhtemelen böyle. Tabi namaz akıl, bu ekmek diyelim, hava, su bunlar bunlar böyle. Ne gerekiyor değil mi? Bunun dışında mesela Kur'an-ı Kerim okumak. Okumak burada. Öğrenmek bu Kur'an-ı Kerim, öğrenmek bunlara böyle. Eline gerek utanmadan öğrenmek gerekiyor. Medine'de bir şeye gitti bir sabah kahvaltıya. Kuba'da oğlum kendisi böyle. Sabah namazını Medine'de kıldık. Rahmetli hocam o vardı böyle. Yani Medine'nin üst tabakası ve maneviyattan böyle. İnsanlar Allah'a elhamdülillah. Ben de gösterdiler yanlarında. Şimdi Kuba Meşri'ye gittik. İki namaz kıldık oradan böyle. Şimdi onu evine gireceğiz. Yanlış bir sokağa girmişler bunlar. Yan sokağa girmişler. Yanlış girmişler böylece. Bir kapıyı vurdular. Ev sahibi çıktı. Faddali faddali buyurun buyurun. Yani kimsin? İşte olmak mı? Şurası ben bunu benim anda. Bir sordu mesela kim arası ne oldu? Yabancı tanımıyor böyle. Tanımıyor. Yabancı kapı açtı. Faddali faddali faddali bile buyurun buyurun buyurun. Ya diyor yanlış gelin. Olsun buraya gelin. Buraya gelin. Bitiren için o sayıda sonra böyle kumaya ben. Derler bekliyor bizi. Onlar isim verdi bize böyle. Oraya gittik. Şimdi ev sahibi anlattı orada. Hafıza başlamış. 65 yaşında. Hafıza başlamış. Kendi anlattı o gün orada. Haram-ı Şerif'te orada. Yani meşritte. Haram-ı Şerif'te. Bakıyor çocuk hafıza çalışıyor. Çocuk hafıza çalışıyor böyle. Okuyor bir Allah bakarken bu Allah'a başlıyor. Ya Rabbi bu senin kiram-ı kadimin. Senin Kur'an-ı Kerim, senin kitabın ya Rabbi. Böyle böyle. Sen bunu gönderdin. Ben bunu okumadan, ezberlemeden gidersen nasıl gideyim? Sana kavuşayım Allah'a verdim. Allah'ım bana ömür ver. Dua diye. Bunu ezberleyeyim. Su alır canımı. Başlıyor ezberlemeye. Az kalmı bitirmesine. Bir onların hafızı bizden daha farklı onların hafızı çalışma sistemleri böyle. Bakardan başlarına gidiyorlar böyle. Biz her gün sondan başlıyoruz. Tekrar dönülüyor bizde böyle. Ben öyle söylüyorum da ona güller bize. Böyle. Oluyor mu? Bir oradan bir oradan karşılıklar onlar bize. Onlar ters kanlara böyle. Onlar daha zor halbuki böyle. Bir okuyor onu tekrarlamıyor böyle. O kalıyor böyle böyle. Bize de tekrar halbuki bize böyle. Yani yaşın önemi yok bu. Yaş önemi yok bunlar böylece. Yani Kur'an'ı öğrenmek. Sonra iş namaz namazımız süreleri iyi belirmek lazım onları. Yani olmaması, anlam bozulmasın tabi bunda. Anlam bozulmasın. Sonra Mevlamız'ın tabi zikri vardır. Zikri zikrullah'dır. Allah'ın zikri böyle. Bir insan kimmiş yok anlar? Sevdiğini değil mi tabi? Sevdiğini böyle. Mesela kişi yeni evlenmiş. Bir çocuğu olmuş. Gübede gitmiş. Öyle icap etmiş. Olmuş tabi böylece. Hep o çocuğun sonra nasıl olduğunu, yürüyor mu, konuşuyor mu, şu olmuyor, bunu yapıyor. Hep onunla konuşturdum böyle falan. Ya sevdiğini Allah yapmadı böyle böyle. Ku Allah seviyorsa Allah anlar böyle. Zikir bu. Allah hatırı anmak şeyi hali böyle. Nasıl anlar böyle? İsterse tek kelime böyle. Allah Allah Allah der şeyi böyle. Bu şekilde bir mübarek zat vardır. Abla Tüssel Hazretleri diye böyle. Bu babasına yetim kalmış çocukluğunda. 7 yaşına gelince annesi evlenmeye karar veriyor. Yok bir şeyin gidiyor ki. O yönden mecbur kalıyor tabii kadın. Bunu yanına götüremiyor gittiği yere de. Bunu çocuk dayısına getiriyor. Başka bir kasabadaymış. Dayısına getiriyor çocuğu. Dayısı da ama uyanıkmış gönlü. Gönlü ayık oldu Yunus Emre. Gönül ayık ol. Yani gönül ayık olacak. Gönül. Bilgi başka böyle. Gönül uyanacak. Gönül. Gönül meyve esecek böyle. Gönül böyle. Birkaç yılında bir misafir derken 7 yaşında çocuk. Bir akşam camiye gidiyor babası. Bu dayısına beraber. Gidip geliyor camiye. Bir akşam yatsan geliyorlar. Oturuyor odasının yatağına böyle. Diyor ki dayısı, yavrum Abdullah diyor. Sana ben bir şey vereyim ben diyor. Yatmadan evvel 100 defa diyor. Allah Allah de diyor böyle bak buna böyle. 100 defa böyle. Ama her aldığı işine diyor. Allah alttan şuna gelirken me'ye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor, işimi, gidişimi biliyor böyle. Allah huzurumdayım. Bak iş burası mı? Böyle. İş bunlar var. Yoksa kişi Allah'tan gafil. Allah Allah Allah Allah diye o et gelmez böyle böyle. Bak böyle böyle. Her Allah deyişinde kalbine getirirken me'ye. Yani Allah benimle beraber anlamıyor gibi böyle. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi işitiyor, kalbimi biliyor Mevlam böyle. Allah huzurundayım. Bunu düşün böyle diyor. 100 defa diyor. Yavaş böyle. Allah, Allah, Allah de diyor böyle. Olur mu yavrum? Olur dayıcım böyle diye. Dayısı gidiyor tabii. Bu 33 yatağından işine. Şimdi düşünüyor ki böyle evet benim Rabbim var. Benim Rabbim, Rabbül Alemin. Alemler Rabbi o. Her şeyi yaratan, her şeyi gören, bilen adamı kudret sahibi Mevlam var böylece. Ve onu zikreden işin böyle diyor böyle. Bak o çocuk bu tefekkürle bu gün uyanıyor böyle. Oturuyor böyle. Allah her şeyinde me'ye, değişiyor kalbinde. Allah benimle beraber. Allah, Allah, Allah diyor ama bakıyor ki işine bir gönül uyanma başlıyor. Gönül vardı böyle, gönül vardı böyle. Gönül uyanma geliyor böyle. Yani Allah aşkı, sevgi, muhabbeti kalbine gelmeye başlıyor. Bitiriyor yüz tane tabi, yatıyor. Ama yattığı yerden böyle gene elinde olmadan yani kalpten gelen bir kaynak su, pınar su gibi böyle, menba suyu gibi böyle o zikir kalbinden geliyor. Böyle Allah, Allah diye uyuyor böyle. O gece uykusu farklı oluyor uykucu ama. Uykucu, uyku farklı oluyor muhtemelen. Güzel rüyaları görüyor muhtemelen böyle. Tim akarsuları görüyor böyle, dağları görüyor, yeşillikleri görüyor böyle. Çok güzel şey, güzel rüyaları başlıyor, iyi şeyleri görmeye başlıyor böyle. Sab uyanıyor, uyanırken de böyle Allah Allah diye uyanıyor. Neyse bu namaza götürüyorum sabah namazına. Camiye gidiyor, namazda hep böyle ben şu Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor diye bu tevhid namazını kılıyor. Namaz da farklı oluyor şimdi. Yani yatsı namazı farklıydı, sabah namazı farklı oluyor. Gönül uyandı, gönül. Yani kıbleye dönmek o ayrı mesele ya. Ama gönül çevirmek Mevla'ya mesele. Yüz çevirmek kolay. Yüzünü dön, şöyle dön. Ama gönül çevirmek Allah'a o senadır böyle. Gönül Allah'a dönmüş. Yani. Sonra tabii kahvaltı yapıyor. O zaman tabii çorba içiliyor. Kahvaltı. Çorba içiliyor. Daha işte işine gidiyor. Bu da sokağa çıkıyormuş sabahları. Yine akıllı edilmiş oradan böyle mahalleden. Çıkıyor oraya. Akıllı gel abla diyor. Oynayalım böyle diyor. Bakıyor. Allah Allah. Koş, atla, zıpla. Memur iş yaratıldım. Kendine bak bakmadan hemde. Oyun için bu abes görüyor. Oynuyor böyle. Yani gelesi boş hayat harcama böyle. O yaşıyor. Altta zıpla, koş ne olacak? Eli var mı şey? Sıfırı sıfır. Bir şey elime kaldı. Elbise kalmış şey böylece. Oturuyor, oynayamayacağım böyle. Oturuyor da böyle. Allah'a zikir Celle Celaluhu. Genç yaşında evli oldum. Böyle. Genç yaşında evli. Keramet sahibi oldum. Çok mutlu kendisiyim böyle böyle. İşte iman bir ameli salih de gerekiyor böyle. Yani bir de inandım onunla kalmama gerekiyor. İmanı ağaç diktik değil mi iman ağacını? Onu sulama gerekiyor. Sulama gerekiyor. Nedir bu da işte bak. Neyse bak zikre değil mi evvela? Zikre evvelce. Tabi isteyen tabi kelime-i tevhid vardır bir de uzun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu tabi daha sevabı fazla bunun. Bunlar nefi ispat deniyor bunlar böyle. La nefi diye böyle. Ev dolu hepinin kainatı hiç kimse ilah olamazlar. Bak, bak. İllallah. Ya. İnsanlar ne yazık ki tapınıyorlar insanlara. Efendim filan kişi kurtaracakmış, şunu şunu bu şey bu şey böyle. Onu kim yarattı? Ya. O tapınan insanlar, yani putoşta insanlar. Nereden geliyorlar dünyaya? Ana karnına değil mi? Ana karnına geliyor. O da yattı ana karnında. Bir kan putusuydu. O da oradan geldi. Sonuç ne olacak? Öldü mezar çürüdü, leş oldu. Ya. O ne tapılır mı insan? Allah varken Celle Celaluhu ya. Yazık ki muhtemelen ben ya. Gitsen heykellerine tapın, heykellere tapın bu ya. İşte kim böyle şey yaparsa, işlerse böyle, bunlar nedir böyle? Hüm hayrı beriyye. İnsanın en hayırlıları bunlar. Bu özelliği taşıyan insanlar en hayırlıları bunlar böyle. Tabi bunlar şey bir mükafatı var tabi. Mevla'ya gülenmiş kişiyi Rabbim kulunu boş bırakır mı bırakmaz. Ceza-uhum. Onların işte mükafatları. Şimdi Türkçe'de ceza sırf karşı kötü anlamına geliyor böyle. Arapça'da yaptığı işin karşı anlamına geliyor böyle. Derler ki ceza-kallah. Mesela bir iyilik eder, ceza Allah cezanı versin. Yani karşını versin. Ona göre böyle böyle. Cezahüm, bunların için mükafatları nedir? İndi Rabbim, Rabbine katında ama insana karşı değil böyle. Burası bak bu böyle. İndi Rabbim, ya. İndi nasıl değil? Yani namaz kılınca insana beğensinler, Kur'an okuyayım insana beğensinler, şu an insana beğensinler dedi, gitti. İnsan tapınıyor. Riyakarlık bak indi Rabbim böyle. Rabbim indinde bu mükafatı. Şimdi insanlar bir insana beğenseler, överler, möberler, hadi biraz yardım ettiler böyle. Ama dünyada insan öldü kabre girdi. Ne olacak kabirde? Ya, herkes daldı. Ya, herkes daldı. Demeler. O karanlık kabirdi böyle. Kefene sarıldın. O yer altında karanlık kabre koydun. Örtü hapı örtü böyle. Gittin insana böylece. İnsanların ne faydası bir şey olmaz ki. Böyle. O anda kul Allah ile arası değilse, gönlü Allah ile yanmışsa kazanırdı muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Mevlam buyuruyor. Onların ceza mükafatları Rabbine indinde. Nedir? Şimdi tabi bir hediye bile verirken değil mi? Karşı insana veren kişi durumla hediye verir. Ya, fakir ona görür böyle, zengin ona görür böylece. Allah'ın kula ne verir? Böyle. Cennet adın cennet. Adın cennet adı bak böyle. Cennet böyle. En büyük ödül, en mükafat ebedit alemini kapsayan cennet ve cemalullah muhtemelen böyle. Cennet böyle böyle. İnsana dünyada ne verirse versinler. Yazı, kışı, şunlar, bunlar artık köş, tarı versinler, özel uçak versinler böyle. Ama emanet. Onu değil ki. Götürmüyorlar. Emanet. Öyle aldı bir cenaze oldu böyle. Hiç kalır hep. Hep geçti bunlara böylece. Cennet ebedi. Adın cenneti mukim anlamına geliyor böyle. İkame cenneti. Güven makamı ebedi kalacak bir yer böyle. Tecrid enhar tecrid akıyor. Mit enhar altından ırmaklar akan. Ağaçların altından ırmaklı akan böyle. Akar su. Cennette deniz yok cennette. Göl yok. Akar su. Akar su böyle. Şimdi göl neye benzer? Göl diyorlar cimri insana benzer. Toplar her yere gelir tutar onu böyle. Orada kalır böyle. Akar su çıkaran her taraf faydası böyle. Geçti yerden böyle. Hayvan da alır, kuş da alır, insan alır, bahçenin sular şey yapar böyle. Hayat sahipti aşağıya böyle böyle. Cennette akarsu var cennet, akarsu böyle. Ama dünya akarsuya benzemiyor tabunlara böyle. Cennetin suları, dereleri, altı böyle çamur, kum falan taş değil. Böyle. İncin, mercan böyle pırıl pırıl böyle. Okuyor. Cennet yer çekimi olmadığı için de su dağılmıyor. Dağılmıyor. Yukarı çıkabiliyor, aşağı inebiliyor böyle böyle. İstediğine gidip böyle. Hatta üfeci tefcira ayet-i kerimine gelip böyle. Onun için akıtırlar böyle. Kişi mesela gitmiyor suya kadar da ya buradan geç diyor böyle. Peki su değişiyor ne oradan geliyor. Üfecina tefcira. Allah'a ekber. Cennet öyle cennet mutlaka böyle. Yani cennet insanın isteğine neyse o cennet var böyle. Ne istiyorsan böyle böyle. İnsan ne için insan böyle? Ağaçlı böyle, meyve ağaçları böyle. Meyve ağaçlı olacak böyle. Her çeşitli meyve olacak böyle. Akarsu olacak. Nasıl akar onun akarsu olarak? Allah'ın emri var. Böyle akar değil mi? Allah, Allah'a esnaf böyle. Ağaçtan dalar bir salınıyor bazen böyle. Aşk geliyor böyle. Allah diye sonra böyle. Cennet kuşları var, cennet kuşları böyle. Her bir Allah zikrediyor cennet kuşları böyle. Ama ismi kuş, yani dünya kuşu yok onların tabii örneğin dünyada böyle. O kadar yakışık, güzel kuşlar, şirin kuşlar. Her birinde zikri başka böyle. Esma Hüsna'dan böyle. Kim ya Allah, ya Hay, ya Rahman, ya Rahim böyle. Ona zikrediyorlar. Tabii köşkler, saraylar. Böyle. Tapu yok orada böyle, resim tapu yok. Ama ebedi büyük ama. Dünyanın tapu var ama ebedi duramıyor böyle. Kişi yaşlı insan mesela yaşında eline para geçti neyse böyle istediği yerden bir köş saray alıyor. Tapu benim diyor böyle. Tapu alıyor. Abi üç ay oturuyor, bırak bir diyor diyor böyle. Orada resmi tapu yok orada böyle. Abi mülkü abi böyle, mülkü böyle. Ebediyen böyle. O saray onun böyle bir şey. Nasıl onun sarayları beton harman mı? Ahşap mı? Yok. Nasıl? İnci, mercan, yavku, zümrütten böyle. Altından, gümüşten böyle. Böyle. Doğal var böyle. 70 kat. Her kat 70 daire. Üzen tuğba ağacının dalları tarası da. Böyle böyle. Kişinin kendi mülkü ebediyen. Kendi mülkü kendisi böylece. Her tarafı dışı dayalı. Halde fiha ebeda. Orada bir tane var. Ebedi kalmak işte böyle. Ebedi kalmak için ne gerekiyor? Ölmemek gerekiyor. Ölüm yok orada işte böyle. Yani. Şimdi sen ki dünyada al şu mülk senin. Ebediyen senin bu. Ay ebedi diyor mu böyle? Ölecek mi böyle? Onu o köşkü kişiyi hibeden o da ölecek ama. O da ölecek böylece. Cennette ölüm yok işte. Ölüm yok böyle böyle. Peki insanlar yaşanacak mı orada insan? Hep yaşasa yok yaşlanmayacak. Aynı yaşta kalıyor. 30 yaşında erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Yani değişmiyor. Ya sen kilo almışsın. Ya diyorum ya zayıflamı demiyor böyle. Orada kilo almıyor insan böyle. Yediği gıda hücre yapmıyor bedende böyle. Sindiriliyor. Bir geriye zaman geliyor böyle sindirilince. Bir gaz çıkıyor. Renkli bir gaz. Kokusuz böyle bir gaz çıkıyor. O bitti o tren böyle. Kilo almıyor sen. Aynı kiloda. Şimdi dünyada insan mesela korkuyor fazla yemeye. İştahı var kişinin böyle. Parası var. Her imkanlara böyle. İştahı da güzel böyle. Sağlığı güzel yerine böylece. Canım şunu bunu işliyor böyle. Ama diyor bakıyor biraz kaçırdı mı? Oo, alıyor bu sefer bak. Kilo alıyor bu sefer böyle. Kendini mecbur kalıyor frenlemeye. Bak. Kim alamıyor parası yok mesela. Alamıyor parası yok böyle. Ama öde cennet muhtemelen böyle. Herkese mülkü sarayı, köşkü ve bol bol bol bol. Bulacak mı öyle? Külü ve şebu heniyen. İmâ kuntum te'amelûn. Külü yiyin kula, yiyin kula. Ve şebu işin böyle cennet meşrubatında. Yani su değil tabii böyle. Heniyen, hemen sinirerek böyle böyle. Bunun nedir bedeli? İma kuntum te'amelûn dünyadaki amelinizin sebebiyle bak. Bedeli dünyada ödenir. Burada peşi ödenir burada böyle. İnsan böyle bir Allah Allah diyor. İşte o meyvenin bir bedeli. Her şeyin bedeli dünyada böyle. Her ibadetin oraya bir karşılığı gidiyor. Böyle. Orada her şey bedava. Sonsuzsun halen böylece. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok. Doğum yok ama böyle. Doğum da yok. Yani nüfus sayı çoğalmıyor cennette. Eksilmiyor, ölüm de yok, eksilmiyor. Hemen nüfus böyle, sayı böyle. Doğum da yok, çoğalmıyor, eksilmiyor, ölüm de yok böyle. Aynı insanlar böyle. Aynı komşusu, dişçi komşusu böyle. Aynı komşusu. Burada öyle değil ki böyle, insan bir yere mesela yerleşirsen böyle, bir komşuna şu aranayı böyle, başarıya gidiyor böyle. Yok, ölüyor musun böyle? Ya rahmetli ne oldu? Öldü rahmetli. Çok insandan böyle öldü rahmetli böyle. O yok cennette muhtemelen var. Evlilik de var cennette. O da ebediyen böyle. Yani başım yok cennette böyle. Başım yok orada böyle. Herkes eşinle beraber orada böyle. Eşinle beraber. Ama çok sevgi olur da böyle. Olacak. Birini çok sevecek birbirini sevecekler böyle. Yani birini doyamayacaklar hatta yani böyle. Aradan geçiyor. Milyarlar geçiyor. Milyarlar yıl aradan geçiyor. Sen yine evlenmişler gibi böyle. İkisi aynı yaştan dayanlı böyle. Aynı kiloda, aynı güzellikte böyle. Yani yüzü buruşmuyor, saçı sakal ağrımıyor cennette. Orada halifi ebede ve orada ebedi hayat böyle. Bir de orada zaman birimi yok, zaman dilimi yok o böyle. Yani akşam, sabah, yarın, öbürsün, hafta, ay yok. Hep aynı an, hep aynı an böyle. Kendi enerjisi böyle. Yani güneş almıyor ısını. Güneşten dönmüyor cennet güneş etrafında. Yani milyarca güneş ısınmaz. Dünya, cennet daha büyük onadan. Onun için enerji kendisinden, nuru kendisinden böyle. Hep kuşluk vakti gibi böyle. Yani aşılacak değil.

Kişi bir hastalığı gelir, başına bir şey gelir böyle, sabreder ama içinde işlem var ama böyle. Yani kabul edemiyor böyle ama dışa vurmuyor böyle. Sabrediyor. Bu da güzel tabii böyle. Rıza makamında işi de buna razı. Rıza makamı diyor böyle. Tam az bunlar anlatılır böyle. Yani nefs-i emmarenin son şehrine bunlar böyle, makamında böyle. Emmare, levame, mülheme, mütmeyni derken ondan sonra raldiye, merdiye geliyor makamlara bunlar böyle. Önce raldiye makamı, kul ona razı oluyor. Ondan sonra merdiye makamı geliyor. Allah kuluna razı oluyor. Kul ondan sonra artık en büyük makamda böyle. Azrail kim? Cebrail kim? Kabirdeki suvar metri kim? Mezar ne? Ölüm ne? Hiç. Büyük Allah mülkü. Zalike limen haşiye Rabbe. Zalike bu makam kimler verir böyle? Limen haşiye. Kim Rabbinden korkarsa hayattayken onlar bu makama çıkarlar bak. Allah korku olmadan bu makamdan çıkan makam. Allah korkulacak böyle. Allah'ı bilecek. Allah hiç asi olmayacak bu makamdan böyle. Hem yani bu küçük günah. Ama kime karşı bu isyan? Şimdi Melamet-i Kur'an-ı Kerim'de ana babam oh bile demeyelim değil mi böyle? Ve tekrar uffin lehuma. Ve tekul lehuma uffin. Ana babam oh bile demeyelim, uff bile demeyelim. Bak bak bak. Ana babaya bak. Ana babaya. Ya, uff be. Ve buldum senden. Uff. Ben bunu haram ki bak. Ve tekul deme deme. Uff deme böyle böyle. Ana babaya karşı. Ya Allah'a karşı değil mi? Allah'a karşı. Allah karşı. Yani düşünsek ne büyük bir cinayet. Ayağı adepsizlik mi? Terbiyesizlik mi? Allah karşı böyle böyle. Neden başım bu geliyor? Vay, benim ağrıyor, başlıyor, vay bu şey ağrıyor bu şekilde böylece. Tam tedavini yap. Ama Allah'a gene razı olmak gerekiyor muhtemelen. Rıza almaktan böyle. Şükür olmama gerekiyor. Her insan kadın razı olması gerekiyor kaderine. Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde hikmetin başı mehafetullah. Resul hikmetin başı mehafetullah korkusu mu? Allah'tan korkan insandan insan ona korkmaz mı? Allah'tan korkuyorsa kişiye beraber. Allah'tan korkan insan kötü yapmaz kimseye muhtemelen böyle. Yapılmaz böyle. Bak Kabil, Habil diyorsun böyle meseleyi. Adem'in iki oğlu bunlar, ilk çocukları bunların böyle, Adem babamızın böyle. Aralarına kıskançlık geldi. Gelinmek yönünden böyle. Yani aile kız işliyorlar, Kabil de Habil de. İki son işler böyle. Ama Adem ailesi babamızın şeriatında Habil düşüyor kız. Ona veriyor böyle. Kabil düşmüyor kız böyle. Kabil buna razı olmadı bak bunlar. Bak, Allah'ın bu şeyini, şeriat hükmü razı olmadı. Kısaca işine geldi. Bu sene ne yaptı? Habil'i öldürmeye kalkıştı. Ben seni öldürürüm dedi. Liyatürel nek. Evet seni öldüreceğim dedi. Ne dedi Habil? Sen ölürsen ben seni el kalamam dedi böyle. Yani katil olmayayım, maktul olayım ben. Yani zalim olmayayım, basılım gideyim. Bak muhtemelen. Ne bakamadım böyle ben. Ben elimi sana kaldırmadım. Yani öldürmeye seni kalksan da savundu kendisini ama onu öldürmeye uğraşmaz. Oldu mu? O böyle. Şimdi, maktul olmak katilden iyi tabi böyle. Havrı alacak hakkını böylece. Öldürdü onu böyle. Öldürdü böyle. Nasıl öldürdü böyle? Tabi o zaman silah yok. Gitsin kafta başına dayasın şey böyle. O zaman kılıç yok o zaman daha böyle. Daha yeni insanlar böyle. Kılıç yok o zaman. Ok da yok o zamanlar böyle. Öldüreceğim dedi. Ama nasıl öldüreceğim bilemiyorum onu böyle. Nasıl öldüreceğim böyle böyle. Kabil buğday ekerdi. Adamlarsın onun hepsi ayrı işler böyle. Bir kazıkla yeri açıyor. O zaman da sabun bir şey yapıyor böyle. Yani ilk hayatın başı böyle. Bir kazıkla böyle yeri açıyor. Cehennetten buğday getirecek Cebrail Aleyhisselam onlara. Onlar atıyor bu şekilde böylece. Ama toprak tabii doğal toprak böyle. Yani gübre istemiyor böyle. Fışkırıyor. İlk ekiliyor yerine böyle. Bereketi o kadar buna böyle. Bu buğday ekimi yapıyor. Habil'e görevi koyun sürüsü verdi babası böyle. Koyun da geldi kendisine böyle. Tabi oldular bunlara böyle. İlk olarak koyun insanı yakalığa koştu böyle. Koyunlar böyle. O da koyunlara bakıyor onlara böyle. Bir gün öğlen vaktinde çekmiş koyunları bir ağacın altına. Abi kendi başı koyun bir taşın üstüne. Yası yok da böyle. Koyun başı böyle. Uyuyor böyle. Kabrini görünce aldığı büyük bir taş alınmasına geldi kafası vurdu böyle böyle. Ezdi kafasını böyle. Öldü. İlk katil oldu böyle böyle. Şimdi kıyamete kadar kim adam öldürürse bir mesle günahın ona gidiyor böyle. Kabile yok. İlk o başlatıcı bu mesele. Allah korusun böyle böyle. Neden? Razı olmadı bak bunlara. Yani evliye razı olmadı böyle. Yani şimdi daha biraz geri gidersek Adem babamızın tabi şimdi zamanında ilk onun şükür insan, ilk onun evlatları. Ama insanın üremesi gerekiyor. Çoğalması gerekiyor. Ne gerekiyor? İzdivaç, evlenme gerekiyor. Kim ki evlenecek şimdi burada? Değil mi otanında? Kim evlenecek burada böyle? Adam ve Havva anamız da evlendi bunlar böyle. Rabbim de helal kıldı. Yani nikah kim yok olarak böyle? Şahit yok, kimse yok onun bak, kimse başka yeryüzünde. İkisi böyle. Rabbim burada, Adem bu senin eşin. Helal mısın? Tamam böyle. Onun için Rabbim alt et yani böyle böyle. Şimdi Şuruk'un o sıraya geldi. Şuruk tabii ergen olunca, erken ergen olur o zamanlar. Evlenecek nasıl evlenecek şimdi bunlara böyle? Rabbim Adem Aleyhisselam buyurdu. Havva anamız her doğumda ikiz doğurdu. Bir kız bir erkek doğurdu böyle. Şimdi mesela diyelim ki bunlar değil mi? Doğan kız buna doğan erkeğe. Buna doğan erkek buradaki kıza böyle. Aynı anda karın yatanlar birini değil böyle. İkizler böyle. Diğer evlenecekler böyle. O zaman ancak bu şey var tabi böyle. Rabbim ödemiş bu şey böyle. Şimdi kabir doğan kız çok güzelmiş. Kabir doğan o kadar güzel değilmiş böyle bence. Şimdi kabir ne yaptı? Ben bununla beraber ana karnına yattım. Beraber doğduk. Bu benim hakkım diyor. Aklına göre mantıkan böyle böyle. Dedi ki adam aslında oğlum dedi bak Allah dedi bak bana su indirdi. Onu su indirdi ben onu böyle. Bak bu suba girdi böyle. O kız sana haram. O sana düşünme beni. Nikah düşünme böyle. Sen mi olacaksın bu şekilde? İşte babasını dinlemedi. Allah emin dinlemedi. Onu böyle. Dinlemedi onu böylece. Sonra ne oldu baktın? Sonunda onu öldü. Katil oldu böylece. Yani geberdi gitti böyle Allah korusun. Gitti git bu şekilde. Aşk makamı var. Aşk diyorum böyle. İşte Yunus Emre Hazretleri de aşk Yunus. Aşk diyorum böyle. Allah aşkı bulmak böyle. Allah aşkı rezalı böyle. Tabi gönül Allah de yanar mı? Yanar gönülü böyle böyle. Böyle bir şey görünmez. Bir gün Musa Emre Hazretleri derken Tur-i Sina'ya orada yapar dualarını, ibadetini. Yolda bir çoban rastlıyor. Çoban diyor ki Musa Aleyhisselam, ya Musa sen bir kelimullahsın. Allah'ın kelamı işte konuşan peygambersin. Dua et de Allah bana aşkından versin ben böyle diye. Aşk, ya taş bunu şeyim. Musa bakıyor, sen bunu kaldıramazsın ama diye böyle. Kaldıramazsın. Az olsun versin bana aşkına versin. Çok yalvarınca ya Rabbi buna bir aşkına ver biraz böyle diye. Gideyim Musa'nın tabi turistine böyle. İçine aşık olarak yani böyle bir yanıyor mu tabi böyle. Allah sığmıyor böyle. Dağları aşırı böyle böyle. Allah yanıyor böyle. Allah böyle. Musa'nın dönüşüne bakıyor. Koyuna dalmış. Bu da Allah Allah diye gözüne böyle. Ya Rabbi al bunu aşkına böyle böyle. Bizden bozuyor böyle böyle. Hele aşık olsa dizem bozulur muhtemelen böyle. Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'u fethedince artık fethi yaptım erten böyle. Dedi ki hocası akşam Hazretleri'ne hocam ben dedi ben de bu aşk meşrebine gireyim. Tasavvufa gireyim. Aşk meşrebine gireyim böylece. Olmaz Fatih ya olmaz dedi böyle. Olmaz saltanat yürütemez onu dedi benim arada. Fütuha durur böyle. İslam fethi işte böyle. İslam tebliğ daha mühim sen bile. Bunu almadı arzundan böyle böyle. Herkese bu veremez bu şekilde böyle. Rabbim bazı konu bunu verir böyle aklına böyle. Bir aşk Yunus bu şekilde böyle. Bu adı Tapduk diyorlar bunun şeyhine. Yani Tapduk aslında yani onların dilinde bulduk anlamına, bulduk anlamına. Çok aramış kendi bir hoca. Sonra buldum anlamına. Şimdi taptık demiş böyle. Yani bulduk şimdi böyle. Bana geldi. Erzurum'da Hulusi'nin şeyi, türbesi. Tuzcuköy Erzurum'da gittim türbesi oraya nasıl oldu. Orada metru Hulusi. Yunus Emre onu bulunca ona bağlanıyor. Tam onu gösterdiği yolda ibadetine devam ediyor böyle. İbadetinde, Kur'an'da, zikrinde, biraz zikirle fazla yaparlar onlara böyle. Fakat kendine bakıyor, bir şey alamadığı gibi kendisine geliyor böyle. Yani bir olamadığım gibi, yani bir keramet bir şeyse olamadım diye üzülüyor. Bir gün bu arada canı sıkılıyor, çıkıp gidiyor oradan böyle. Orası izin almadan çıkıp gidiyor böyle. Erzurum'a, yakın Erzurum'a, Erzurum'a geliyor. Pahalı dükkan dağının alt tarafında. Oradaki mağaraya doğru gördüm orada. Oraya gelince bir tipi yakaladı. Erzurum tipisi böyle. Muazzam tipi böyle böyle. Gözünüzü görün böyle. Soğuk tipi. Bakıyor bakıyor. Mağara giriyor karşıda. Tam mağaraya giriyor hemen. Mağaraya giriyor. Bakıyor iki kişi var mağarada. Onun mağaraya girmişler. Korkuyorlar ikisi böyle mağarada. Bu da onlara giriyor böyle. Sonra bir zaman bayağı sürü devam ediyor. Acıkmışlar bunlar. Şimdi de biri ben arkadaşa dua edeyim diyor. Acıkmışlar. Yanına bir şey yıkanlarında. Dışarı çıkamıyorlar. Bunların kapısı kaparmış kardan. Dışarı çıkamıyorlar. Ben dua edeyim. Amin deyin diye. Bize öyle bir rızık verir burada böyle diyor. Bu dua ediyor. İçinden dua ediyor. Bunlar amin diyorlar böyle. Gözü kapıyorlar. Böyle. Aşırı gözüne bakıyorlar böyle. Önüne gelmiş bir sofra böyle. Ekmeği yeme hepsi bu şekilde böyle. Bunu yiyorlar böyle. Yine çıkamıyor oradan böyle. Yine acıkıyorlar. Bu sefer öbürü bu sefer. O dua ediyor. Yine geliyor böyle. Şimdi sıra buna geliyor. Şimdi Yunus Emre'ye geliyor. Hadi genç diyorlar. Tanımlı genç tabi böyle. Sen dua bakalım. Ya ben bir şey bilmiyorum ki benim kiramım bir şey yok benim. Ben bir şey bilmiyorum. Olmaz diyorlar. Evet dua bir amca bakıyor. Evet dua bak yine böyle. Ya Rabbi diyor kendi kendine. Bunlar diye kimin hiç hürmeti istemişlerse onun hürmetine bana da bir sofra gönder abi böyle. Daha üstü geliyor sofra bu sefer. Ya genç açılıyor sen bize üstünsün ben. Sen nasıl dua ettin? Sen böyle yaptın böyle. Biz de bir ağaç Yunus var diyorlar. Onu tanımıyorlar böyle. İsmi duymuşlar böyle. Biz onu hürmet istedik böyle diyorlar. O da anlıyor ki ha demek ki bu bir şey almış ama kapalı gidiyor. Kapalı gidiyor. Açmadık bunu hocası be. Açmadık bir şekilde böylece. Karla tabii açılınca böyle hemen tekrar hocasının evine geliyor böyle. İşte kapıya vuruyor. Hanım çıkıyor böyle. Hocasının hanımı çıkıyor böyle. Ne var Yunus diyor. Baş ağlama. Ben buradan kaçtım. İzin almadan gittim diyor. Yani bir nevi şeyime hastalık ettim diyor hocama karşı. Acaba beni affederim beni böyle, böyle diye. Ah Yunus diyor. Bu yapmadı keşke böyle diyor. Tabi o da ona göre boş değil tabi kadında. Ne yapayım şimdi? O da biraz sonra camiye gidecek diye böyle. Siyah diyor şu işine buraya diyorum. Kapı dış kapı eşyat böyle böyle diye. Gözleri almadı görmedi böyle. Bosna gider böyle şey. Giderken diye bakar diye burada bir şey var diye sorar. Ne, kim bu der burada böyle. Yunus derim diyor öyle. Eğer hangi Yunus derse diyor senin defterin silmiş diyor böyle. Almaz böyle diye. Eğer bizim Yunus'un derse diyor sadece böyle diye. Yatıyor böyle. Bayağı yatıyor böyle. İçi cami içi böyle. Tak tak böyle basında. Hanım da yanında böyle. Tak tak geliyor ve açıyor kapıyı. Şimdi bakıyor böyle tabii. Bir insan. Kim bu diyor? Yunus diyor. Bizi Yunus'un deyince böyle. Hemen kalkıp sarılıyor muhtemelen. Ay Yunus diye kendine meydana verdin böyle böyle böyle. Ben sana kapalı götürdüm böyle diye böyle. Verdim diye. Sonra onun mezarı değişti. Ankara Eskişehir yolunda bu elektriğin yapılırken demir yol yapılırken tam mezarın yanında geçiyor böyle. Dibinden böyle. Geçim burada böyle. Tabii çalışan makineler ama makineler çalışmıyor burada böyle. Oraya kadar geliyor makineler. Yani bu olay bir olay böyle bu. Yani 40 sene olabilmesi tahmini bu şekilde. İyi hatırlıyorum o günden hatırlıyorum böyle. Şimdi tabii açacak orasını böyle. Etrafı demir etrafı açacaklar böyle. Oraya kadar makineye geliyor, istemiyor muhtemelen böyle. İse böyle geri çekiyor, tekrar geliyor, ise böyle diyor. Baştaki amir kimse, ya sen de gazayı basmasın böyle. Bak basıyorum böyle. Olmuyor. Kendisi biniyor bakıyor. Olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Ondan sonra ertesi gün bu sefer zorla yapıyorlar böyle. Makine bozuyor. Elle direkt derken bu şekilde yapıyorlar böylece. Demir ışıyorlar. Gece bakıyor demirin sökme 60 başkanı muhtemelen böyle. Sonra açma mesela karar veriyorlar. Açılan bunun kemiklerin değişik başlık olur. Kemikler başlık olur böyle. Haber veriliyor böyle. 10 bin kişi toplamışlar. 10 bin kişi. Toplamışlar böyle. Açıyorum mezarını. Kefen açıyorum. Kefen açıyorum böyle. Kefen açıyorum böyle. Böyle yatmış böyle. Hatta bir yerini de göğsüne götürmüş. Aslında yanında olur elde tabii. Kefen açıyorum böylece. Bir yerini böyle göğsüne götürmüş böyle. Hafif tevessüm ediyor muhtemelen böyle. Yani binlerce kişi burayı gözle görmüşler. Böyle. Görmüşler bu şekilde. Kefeni çürümemiş. Alıyorlar. Yukarı götürüyor böyle. Götürüyor böyle. Yani aşk eli ölmez, yere çürümez. Aşk eli ölmez, yere çürümez. Yanmaya bilmez. Tevhid aşka. Böyle. Aşk eli ölmez. Ya, ölmüyor. Ruh ölmüyor. Ölümüş oluyor böyle. Ölümüş oluyor böyle. Böyle. Yerde çürümez. Bak. Çürümüyor böyle. Çünkü bütün hücre Allah diyor böyle. Yere çürümüyor bunlar böyle böyle. Yanmayan bilmez ama. Biz anlamayız o işten. Bize bir şey olmaz böyle. Yanmayan bilmez böyle. Onu yanan bilir bunlar böyle. Bir de aşkın mecazi var. Mecah. Gerçek değil. Mecazi aşk var böyle. Derim böyle. Mesela Mecnun vardır. Mecnun. Adı Kasım da adı belki adı kendisi böyle. Irak'ta yaşamış bunlar zamanında. Adı Kasım'ken Mecnun dil anlamına geliyor. Cinnetli yani. Cine geçirmiş böyle. Dil anlamına geliyor. Adı Kasım'ken adı oluyor Mecnun. Niye? Leyla aşık olmuş. Evlenemiyorlar. Vermiyorlar buna. Leyla vermiyorlar böyle. Artık bu Leyla aşkından yanmış böyle. Ya, şimdi gerçek aşık muhteremler mecazi bir olsa yani bir insana bile bir aşk, sevgi başka. Aşık olsa böyle kalp yanar muhteremler. Kalp yanar bu sefer ısınır. Kan morarma başlar, kararma başlar muhtemelen böyle. Koyuna koyu sarılır böyle kan böyle. Koyu sarılır böyle kan, kırmızı kaybeder böyle. O kişinin yüzü de böyle koyu sarılır yüzü muhtemelen böyle. Bütün bedeni böyle böyle. Ya aşk kanı yakar kalbi kişinin böylece. Bu Kasım da adı Mecnun oluyor böyle. Yani deli anlamına geliyor böyle. Da evlenemeyince dağlara gidiyor, ormanlara gidiyor. Başlıyor böyle Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm. Gece günüzü böyle. Hayvanlar, arkadaş hayvanlarla, kuşlara, kurtlarla böyle. Yana geliyorlar onlara beraber. Hep leylelam da öyle. Ne yiyecek ormanda? İşte ot yiyor, şunu yiyor, bunu yiyor. Ne bu sefer var? Ormanda onlar böyle yaşıyor. Tabii helal gıda, helal su, her şeyi böyle böyle. İşi tam temizlenmiş, dünyadan kopmuş kendisi o anda. Bir tek aşkta bir sapma var böyle. Allah aşkına kula aşk var böyle. O sap var böylece. Bir gün sabah ezan önce seher vaktinde kalkmış. Yine aklına Leyla geliyor muhtemelen böyle. Yine başlıyor. Leyla'm diyeceğim bu sefer. Mevlam diyor ama. Mevlam diyor böyle. Aa, başka hal olmadı böyle böyle. Leyla gidiyor ama. Gidiyor burada. Mevlam diyor böyle. Diyor böyle. Mevlam, Mevlam diye başlıyor böylece. Hatta diyor böyle. 40 yıl Leyla'm diye gelmişim, onun aşkı Mevlam bulmuşam diyor. Sonra bir gün oluyor bu, Leyla'nın köyünden geçiyor. Geçerken böyle köye giriyor böyle. Ama işte Mevlam diyor böyle böyle. Bir şey gör, ben bakmıyorum zaten. Kuşlar etraf koruyor, onun başım var böyle, kuşlar etraf böyle. Onun zevkli kuşlar böyle. Mevlam, Mevlam, Mevlam diye giderken böyle. Kanlar bakıyor ki, bunu diyorlar, Leyla'm anlatsan diyor kanlar bakmıyor böyle. Özgür de insan için böyle. Gidiyor kalan Leyla'ya. Leyla, o da evlenmiş. Ne oluyor Leyla, gel. Çık şu anda bir defa bir sene görüşürüz çamusa var bir şekilde. Çıkıyor. Ama bakmıyor ki böyle. Mevla, Mevla, Mevla. Baktılar Leyla. Mevla'm bak Leyla burada diyorlar. Bak Leyla'm ben Mevla'm buldum artık böyle. Artık Mevla'm buldum. Artık Leyla'dan geçtim böyle. Böyle böyle. Yani işte tabii bunlar için Ne kadar burada suval var bunlar böyle. Ne kadar burada çürüyor bunlar böylece. Yani hiç suval olsun bunlar cennet ehli bunlar muhtemelen böyle. Allah aşıkları bunlar böyle. Allah aşkı cennet ehli. Aşk ile böyle. Onların namazı başka. Onların zikri başka. Onların yaşantıları başka oluyor böylece. Onu tabii az da tadabilsek, tadabilsek muhtemelenler. O zaman namaz insana yetmez. Doyamayız namazı. Doyamayız böyle. Allah diye yorulur mu diye böyle. Akarsuda durulur mu? Allah diye yorulur mu? Verdik adına başlar. Akarsuda durur mu? Allah diye yorulur mu böyle? Yani. Allah diye yanar muhtemelen. Evlere sığmaz muhtemelen böyle. Allah, Allah Celle Celaluhu. Açladınlar bunları. Hep nasip etsin abi. İşte muhtemelen böyle bir şeyler. Nasip etsin işte böyle böyle. Ehli aşık, aşk Allah dostlarımdan böyle. İlahi Fatiha.